Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmienił się premier, nie zmienili się członkowie rządu. Prezydent powołał gabinet Mateusza Morawieckiego. A tak zimy we Francji, w kilkunastu regionach wprowadzono stan alarmowy. W tym serwisie powiemy też o nominowanych do Złotych Globów. O statuetkę powalczy m.in. polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent. Prezydent Andrzej Duda powołał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowa premier Beata Szydło została wiceprezesem Rady Ministrów. Nie zmienili się szefowie pozostałych resortów ani pozostali członkowie rządu. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda uznał za słuszną decyzję nowego premiera o niezmienianiu poszczególnych ministrów. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami z gabinetu premiera spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. Prezydent wezwał nowy rząd do dobrego współdziałania z głową państwa. Andrzej Duda chwalił dotychczasową współpracę, choć przyznał, że w niektórych przypadkach były mankamenty. Co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Prezydent życzył nowemu gabinetowi zapału do dalszej realizacji wyborczych obietnic. To będzie rząd kontynuacji, ale też nadziei i optymizmu, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Nowy premier deklarował, że gabinet Zjednoczonej Prawicy będzie starał się być rządem Zjednoczonej Polski. Chcemy być akceptowani i docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali, mówił Mateusz Morawiecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro o 16 w Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć w środę rano. Na Podkarpaciu 2,5 tysiąca gospodarstw wciąż jest bez prądu. To skutki wichury, która przeszła nad regionem minionej nocy. Jak informuje Adam Rafalski z PGE Dystrybucja Rzeszów, zdecydowana większość to mieszkańcy powiatu sanockiego w miejscowościach Trawa Wołoska, Zagórz, Lutowiska, Cisna, Czarna, Solina, Rymanów i Besko. Myślę, w związku z tym, że wszyscy będą pracowali do północy na pewno, ogromną większość jeszcze dzisiaj załączymy, bo to, o czym ja mówię, to wynika z zniszczonych sieci średniego napięcia. W najgorszym momencie bez prądu było ponad 20 tysięcy gospodarstw. Żywioł daje się we znaki nie tylko w Polsce. Z powodu śniegu i wichur w kilkunastu regionach Francji wprowadzono stan alarmowy. Szczególnie dotknięte są północne i południowe części kraju, a także rejon Alp. Z Paryża Marek Brzeziński. Na północy, w rejonie Lili Dunkierki, gdzie spadło ponad 15 cm śniegu, ruch na drogach był częściowo lub całkowicie sparaliżowany. Jedni zostawiali swoje samochody w garażu. A cause de la neige. Ze względu na śnieg musiałem wyruszyć w drogę pieszo. Faktem jest, że jak ktoś nie musi wychodzić, to lepiej, żeby został w domu. Potężna wichura, jaka przeszła nad Francją w porywach, dochodząc do 160 km na godzinę, sprawiła, że ponad 100 tysięcy gospodarstw zostało bez prądu. Połamane konary utrudniają ruch na drogach i kursowanie pociągów. Silny wiatr wiejący nad atlantyckim wybrzeżem Brytanii spowodował, że morze zalało wiele rejonów. Podobna sytuacja jest na południu, na Lazurowym wybrzeżu. Tam z kolei wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Z powodu nawałnic nieczynne jest lotnisko w Nicei. Z kolei w Alpach spadło 1,5 metra śniegu. Ryzyko zejścia lawin oceniono na 4. poziomie 5-stopniowej skali. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Los Angeles ogłoszono nominacje do Złotych Globów. Najwięcej otrzymał obraz Guillermo del Toro Kształt Wody. Wśród nominowanych jest także polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Kształt Wody otrzymał 7 nominacji do Złotych Globów, w tym za reżyserię dla Guillermo del Toro oraz za najlepszy dramat. W tej głównej kategorii będzie on rywalizować z Czwartą Władzą Stevena Spielberga, Dunkierką Christophera Nolana, filmem Tamte Dni, Tamte Noce Luki Guadagnino oraz Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. O miano najlepszej komedii walczyć będą m.in. Lady Bird, Król Rozrywki oraz Uciekaj. Do Złotych Globów w kategorii aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep, Emma Stone i Helen Mirren. Opowiadające o życiu Vincenta van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować z takimi hitami kinowymi jak Coco czy Dzieciak rządzi. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 90 dziennikarzy z całego świata. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się w Los Angeles 7 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Zuropa. Tak, rozpoczynamy drugą godzinę Aksamitu, gdyby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, jaki zespół dziś w roli głównej. Ale oczywiście przypomnę, jeśli ktoś właśnie zaczyna nas słuchać, dziś przez dwie godziny U2 z roku 1993 z koncertu trasy Zoo TV w Sydney. To jest koncert, który ukazał się na podwójnej płycie. Płycie dziś właściwie nie do zdobycia, chyba że ktoś ma kilkaset dolarów do wydania. Płycie, która była rozsyłana członkom fanklubu YouTube już ładnych kilka lat temu i to jest dobry moment w audycji, by jednemu z fanów YouTube podziękować, bo to pan Michał z Gniezna był tak miły, że udostępnił mi swoją płytę Zapis koncertu Zoo TV. Panie Michale, raz jeszcze ogromnie dziękuję i przy okazji gorąco pozdrawiam Ulę i Elkę, pana córeczki i Ulka, mam nadzieję, że teraz słyszysz i skoro urodziny są dopiero 15 grudnia, to pewnie jestem pierwszą osobą, która ci życzy wszystkiego najlepszego. No i mam nadzieję, że dziewczyny namówicie tatę, żeby zabrał was na któryś z koncertów YouTube. Zresztą wspomnień z koncertów YouTube nie brakuje wśród słuchaczy dzisiejszej audycji, jak aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i dziękuję za nie wszystkie, ale oczywiście dziś w roli głównej wspomnienia tych, którzy byli na koncertach trasy Zoo TV. Pan Olek napisał: moje Zoo TV było w Budapeszcie i nie zapomnę, gdy Bono nawiązał do oblężenia w Sarajewie. To było tak blisko, samochodem jakieś 6 godzin jazdy. I Bono, jako diabeł, dzwoni do ONZ. Diabeł dumny z tego, co potrafimy zgotować sobie nawzajem. Wiele odczytań, wiele znaczeń, to jest miarą wielkości tej płyty, tej trasy. Flesh, peeling off those scar bills. Na wspomnianych telebimach za plecami zespołu, wokół zespołu płonące krzyże. A ta muzyka to powrót do przeszłości, wtedy w 93 roku i dziś. Ich Bullet the Blue Sky. Pan Mirosław napisał i rozczulił mnie, przyznam, tym mailem, ponieważ napisał: ja swoje koncertowe doświadczenia mam dopiero od Pop Map, od tej trasy YouTube, ale mój brat Zbyszek był na Zoo TV w Budapeszcie, myślę, jako jeden z niewielu w tym kraju. Tym żyła cała nasza rodzina. A my w Aksamicie dziś żyjemy koncertem z Sydney, późna jesień tu, w tej strefie klimatycznej 1993 roku, tam piękna pogoda, chociaż jak to bywa w przypadku ogromnych przedsięwzięć, a takim musiało być filmowanie tego, transmisja tego koncertu, oczywiście zawsze coś musi pójść nie tak. To były dwie daty trasy, która zresztą na potrzeby tej części świata została przemianowana na Zoomerang. To były dwa koncerty i ten pierwszy miał dość nietypowy skład, jeśli chodzi o muzyków występujących na scenie, ponieważ Adam Clayton, który to nie jest niezwykła historia, to się zdarza w przypadku tras tak wyczerpujących, tak długich, tak intensywnych jak te ogromnych światowych tras, że nałogi bywają silniejsze od najmocniejszych rock'n'rollowców. Jego niestety nałóg tego dnia powalił, ale na szczęście zdążył wydobrzeć i stąd, patrząc dziś na obrazki, na filmy z tej trasy, widzimy cały zespół. Zespół, dodajmy, w szczytowej formie. Do dyskografii tej wtedy najbardziej aktualnej, do płyt Achtung Baby i Zoo TV wrócimy na chwilę, za chwilę, a teraz, no niewątpliwie, jeden z momentów tego koncertu. do wszystkich Państwa piszących do mnie, że wydzielacie się na całe gardło dziś w czasie tej audycji. Mogę tylko powiedzieć, nie jesteście Państwo sami. Przed nami jeszcze 4 momenty koncertu trasy Zoo TV. Momenty szczególne, ponieważ ktoś jeszcze wkracza na scenę. Co warto podkreślić, to, że zespół U2 w tych ekranach telebimów przegląda się także trochę sobie, w sobie i tej w swojej wielkiej sławie, ale także i patrzy na to, kto to jest. Gwiazda rocka. A to jest ktoś, o kim można naprawdę swobodnie i długo żartować. I postanowili zrobić to i sami muzycy U2, a szczególnie Bono, który na potrzeby trasy Zoo TV stworzył kilka niezapomnianych kreacji. Zatem niech pan McPhisto wkroczy już na scenę. Yeah. Nami wielki finał trasy Zoo TV. Co ciekawe, chociaż tylko na 3 koncertach nie zagrali w czasie tej trasy utworu Love is Blindness, który wszystko zamyka, później po Zoo TV właściwie po niego już nie sięgali. Kiedy oglądałam zapis tego koncertu, to właśnie podczas Love is Blindness pomyślałam, że tak, muszę jakoś zdobyć zapis z OTV i muszę wam to zagrać. The Edge, kiedy nagrywał Achtung Baby, radził sobie, a raczej nie radził z rozpadem swojego małżeństwa. I Bono powiedział, że wszystkie emocje, jakie nim targały, włożył w partię gitarową właśnie w tym utworze. Bono mówił o tym tak, całe życie stanęło mu przed oczami, kiedy grał to w studiu. Wszystko nagrał za jednym podejściem i kiedy grał, poszła struna, bo grał coraz mocniej i mocniej, a potem poszła kolejna struna, a on jest przecież tak delikatny. Jest tak delikatnym człowiekiem, ale wtedy był w nim jakiś straszliwy gniew. Ale zarazem wszystko w tym utworze jest po prostu perfekcyjne. I jeśli na płycie jest perfekcja, to daję słowo, nie wiem jak określić to, co dzieje się w tym utworze na scenie. To był Aksamit. Dziękujemy. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalcz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pan Władimir został jeszcze w holu, żeby wydobyć cygaro i poprosił o ogień. Kiedy wreszcie wyszedł na dwór, zobaczył z wielkim niezadowoleniem, że przeklęty policjant wciąż stoi na chodniku. Odcinek 28. Czyżby na mnie czekał? Pomyślał pan Władimir, rozglądając się za jakąś dorożką. Nie zobaczył ani jednej. Pan Władimir ruszył przed siebie na piechotę, a przeklęty policjant przy nim, noga w nogę, nie mówił nic. Po czterech krokach pan Władimir poczuł wściekłość i niepokój. Taka sytuacja nie mogła trwać dalej. Obrzydliwa pogoda, mruknął ze złością. Ciepło, powiedział komisarz beznamiętnie. Przez krótką chwilę milczał. Przyłapaliśmy niejakiego Werloka, oznajmił od niechcenia. Pan Władimir nie potknął się, nie zmienił kroku. Nie mógł się jednak powstrzymać od okrzyku. Co? Komisarz nie powtórzył swojego stwierdzenia. Pan go zna, ciągnął tym samym tonem. Pan Władimir stanął i odezwał się gardłowym głosem. Na jakiej podstawie pan to mówi? Nie ja, to Werlok tak twierdzi. Jakiś kłamliwy pies, rzekł pan Władimir, posługując się nieco orientalną frazeologią. Ale w głębi duszy przeraziła go niemal ta granicząca z cudem sprawność angielskiej policji. Zmiana jego opinii na ten temat była tak gwałtowna, że na chwilę zrobiło mu się trochę niedobrze. Odrzucił cygaro i poszedł dalej. Co mnie w tej sprawie najbardziej ucieszyło? Ciągnął powoli komisarz. To to, że stanowi ona taki znakomity punkt wyjścia dla pewnej roboty, którą od dawna uważam za konieczną. To znaczy, dla oczyszczenia tego kraju ze wszystkich obcych szpiegów politycznych, agentów policyjnych i tym podobnych psów. Moim zdaniem oni są okropnym utrapieniem, niebezpieczeństwem także, ale nie bardzo możemy wyławiać ich pojedynczo. Jedyny sposób to sprawić, żeby zatrudnianie ich było niemiłe dla mocodawców. Rzecz staje się nieprzyzwoita i niebezpieczna również dla nas tutaj. Pan Władimir znowu zatrzymał się na chwilę. Co pan chce przez to powiedzieć? Wytoczenie sprawy temu Wellokowi wykaże szerokiemu ogółowi zarówno niebezpieczeństwo, jak nieprzyzwoitość. Nikt nie uwierzy w to, co mówi człowiek tego pokroju, rzekł pan Władimir pogardliwie. Obfitość i dokładność szczegółów przekona społeczeństwo, zaoponował komisarz łagodnie. Więc na serio zamierzacie to zrobić? Przyłapaliśmy tego człowieka. Nie mamy wyboru. Będzie to tylko woda na młyn tych kłamliwych rewolucjonistów, oburzył się pan Władimir. Dlaczego chcecie wywołać skandal? Ze względów moralnych, czy co? Zaniepokojenie pana Władimira było oczywiste. Komisarz, przekonawszy się w ten sposób, że w pobieżnych wypowiedziach pana Werloka musi być nieco prawdy, powiedział obojętnie: ma to też praktyczną stronę. Mamy doprawdy dosyć roboty z pilnowaniem autentycznego artykułu. Nie może pan twierdzić, że nie działamy skutecznie, ale pod żadnym pozorem nie damy sobie zaprzątać głowy falsyfikatami. Pan Władimir przybrał wzniosły ton. Nie mogę podzielić pańskiego poglądu. Jest egoistyczny. O moich uczuciach dla własnego kraju nikt nie może wątpić. Zawsze jednak uważałem, że prócz tego powinniśmy być dobrymi Europejczykami. Myślę i o rządach, i o jednostkach. Tak, odparł komisarz z prostotą. Tylko że wy patrzycie na Europę z jej drugiego końca. Ale obce rządy nie mogą się uskarżać na niedołęstwo naszej policji. Weźmy ten zamach. Sprawę szczególnie trudną do wyśledzenia właśnie dlatego, że to falsyfikat. W mniej niż 12 godzin ustaliliśmy tożsamość człowieka rozerwanego na strzępy, znaleźliśmy organizatorów zamachu i uzyskaliśmy pojęcie o podżegaczu, który za nim stoi. I mogliśmy pójść jeszcze dalej, tylko zatrzymaliśmy się na granicy naszego terytorium. Więc plan tej pouczającej zbrodni powstał za granicą, rzekł pan Władimir szybko. Przyznaje pan, że powstał za granicą? Teoretycznie. Tylko teoretycznie na obcym terytorium. Za granicą czysto fikcyjną, powiedział komisarz, robiąc aluzję do charakteru ambasad uważanych za cząstkę kraju, który reprezentują. Ale to szczegół. Rozmawiałem z panem o tej sprawie, ponieważ to pański rząd najwięcej narzeka na naszą policję. Widzi pan, że nie jesteśmy tacy niedołężni. Zależało mi szczególnie na opowiedzeniu panu o naszym sukcesie. Bardzo jestem wdzięczny, mruknął pan Władimir przez zęby. Możemy położyć rękę na każdym anarchiście, który się tu znajduje, ciągnął komisarz, jakby cytował nadinspektora Hita. Teraz trzeba tylko pozbyć się prowokatora, a bezpieczeństwo będzie całkowite. Pan Władimir podniósł rękę, żeby zatrzymać przejeżdżającą dorożkę. Nie wchodzi pan tu? Zauważył komisarz, spoglądając na gmach o szlachetnych proporcjach i gościnnym wyglądzie. Światło z wielkiego holu padało przez szklane drzwi na szerokie wejściowe stopnie. Ale pan Władimir, siedzący z kamiennym wzrokiem w głębi dorożki, odjechał bez słowa. Sam komisarz też nie wszedł do szlachetnego gmachu. Był to klub odkrywców. Przebiegła mu przez głowę myśl, że pana Władimira, członka honorowego, nie będzie się tu w przyszłości zbyt często widywać. Spojrzał na zegarek. Było dopiero 10:30. Miał za sobą bardzo pracowity wieczór. Joseph Conrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Policjant antyterrorysta zginął na służbie. Zostawił żonę i dzieci. Zwracamy się do słuchaczy Polskiego Radia o pomoc dla jego najbliższych. Uwaga! 14 grudnia w czwartek organizujemy licytację wyjątkowych przedmiotów ofiarowanych przez dziennikarzy. Do Polskiego Radia 24 zapraszam między godziną 8 a 9. W jedynce czekamy między 9 a 12. Między 13 a 15. A także między 15 a 17. W dwójce licytujemy od 12 do 13. Do trójki zapraszamy po 13. W czwórce o godzinie 14. Zdjęcia podarowanych przedmiotów i regulamin licytacji na portalu Polskiego Radia. Prosimy wszystkich słuchaczy o pomoc i udział w tej wyjątkowej akcji. Dla dzieci i żony policjanta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Szczoteczka do zębów Philips Sonicare za 279 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Dwójka świętuje w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji Polska Orkiestra Radiowa zaprasza na wyjątkowy koncert urodzinowy, na który złożą się m.in. napisane dla Polskiego Radia kompozycje Władysława Szpilmana, Grażyny Bacewicz i Witolda Lutosławskiego. Będą też niespodzianki. Całość poprowadzi Michał Klauza. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 17 grudnia, godzina 18. Bilety dostępne na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Żegnamy reklamy.